बहुरूप गांधी, लेखिका अनु बंदोपाध्याय, रेखांकन आर के लक्ष्मण व निक्की थॉमस, ग्राफिक्स अभय कुमार झा, हिंदी पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। इस पुस्तक को जनवाचन के तहत भारत ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा प्रकाशित किया गया है। अनु बंदोपाध्याय द्वारा रचित यह पुस्तक एक नायाब कृति है। गांधी जी के ऊपर शायद बच्चों के लिए ऐसी पुस्तक पहले कभी नहीं लिखी गई। पुस्तक में 28 अध्याय हैं। हरेक अध्याय साधारण चीज़ों के प्रति इस असाधारण व्यक्ति का नज़रिया दर्शाता है। प्रस्तुत है अध्याय बनिया। गांधी ने एक बार कहा था, मैं जाति का बनिया हूँ, मेरे लोभ की कोई सीमा नहीं है। गांधी के पिता रियासतों के दीवान थे और उनको अपने पिता की गद्दी संभालने को तैयार किया गया था, किंतु उन्होंने दीवानी करने के बजाय सर्वस्व त्याग कर भिखारी का जीवन अपनाया, पर बनिए की तरह कौड़ी कौड़ी बचाने की वृत्ति तो उनके स्वभाव में थी। स्वभाव से मितव्ययी होने से गांधी की नज़र सस्ती टिकाऊ किंतु सुंदर चीज़ों पर पड़ती थी। उन्होंने शान शौकत और कीमती चीज़ों को छोड़ दिया था। वह अपने हाथ की कती खादी की घुटनों तक की छोटी आधी धोती, मोटी चादर तथा हाथ की बनी मजबूत चप्पलें पहनते थे। अपनी स्त्री और पुत्रों को भी मोटी खादी के सादे कपड़े पहनाते थे। उनके भोजन में अनेक व्यंजन नहीं होते थे, केवल एक दो बिना घी चुपड़ी रोटियां, बिना माढ़ निकाला भात, उबली हुई सब्जी, कच्ची पत्तियों का सलाद, बकरी का दूध, गुड़ या शहद और फल होता था। गांधी किसी भी दिन भोजन में 5 चीज़ों से अधिक नहीं लेते थे। एक बार एक धनी जमींदार ने उन्हें सोने की थाली में खाना परोसा। इससे गांधी बहुत दुखी हुए थे। भारत जैसे गरीब देश में, जहां गरीब आदमी मुश्किल से पेट भर पाता है, वहां गहनों और सजावट में धन लगाना उनकी दृष्टि में महापाप था। उनकी पत्नी के शरीर पर भी कोई गहना नहीं था। गांधी ने अपने चारों लड़कों को किसी महंगे विद्यालय में नहीं भेजा था जहां भारत के गरीबों की पहुंच भी न हो। वह खुद ही उन्हें पढ़ाते थे। उनके बेटे घर के कामकाज में हाथ बटाते थे और उन्होंने पाखाना तक साफ किया। गांधी कोई नौकर चाकर नहीं रखते थे और हर तरह के मेहनत के काम खुद ही किया करते थे। मिट्टी की कुटिया में रहना उन्हें अच्छा लगता था। उन्होंने कई बार पूरे भारत की यात्रा रेल के तीसरे दर्जे में की थी और पहली बार जब उन्होंने तीसरे दर्जे में यात्रा की थी तब वह प्रसिद्ध भी नहीं थे। वह बिस्तर बंद वगैरह लेकर नहीं चलते थे। उनके पास कपड़े या कागज़ों की जो गठरियां होती उन्हीं से वह तकिए का काम लिया करते थे। बिछौने के नाम पर उनके पास देशी कंबल और खादी की मोटी चादर मात्र होती थी। पहले वो सोते समय मसहरी लगाते थे, फिर उनके मन में आया कि यह भी विलास है और उन्होंने उसे छोड़ दिया। थोड़े दिन तक सोने से पहले वह मुंह पर मिट्टी का तेल चुपड़ लिया करते और चादर लपेटकर सो जाते थे। उन्होंने सुना था कि गरीब किसान यही करते हैं क्योंकि मच्छरदानी खरीदना उनके बूते से बाहर है। जब चौथी बार वह गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने इंग्लैंड गए तो उन्होंने जहाज़ के सबसे नीचे दर्जे के डेक यात्री के रूप में यात्रा की। उन्होंने अपने निजी सचिवों तथा साथियों को भी बक्से भर कपड़े ले चलने को मना कर दिया और उनसे कहा कि विलायत में भी देशी पोशाक, धोती कुर्ता तथा चप्पल पहनो। यात्रा के दौरान एक भक्त ने उन्हें 700 रुपये का एक शॉल भेंट किया था। गांधी ने कहा कि गरीबों के प्रतिनिधि को इतने मूल्यवान शॉल का क्या करना, और उन्होंने उसे जहाज़ पर ही 7,000 रुपये में नीलाम कर दिया। उनको जितने शॉल भेंट में मिले थे उनसे एक अच्छी खासी दुकान खोली जा सकती थी। इन सबको बेचकर उसका पैसा वह हरिजन कोष में जमा कर देते थे। गांधी ने जब फ्रांस देश में पैर रखा तो इस कौपीनधारी व्यक्ति को देखकर शान शौकत से रहने वाले फ्रांसीसी चौंक पड़े। गांधी ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, आप लोग प्लस फोर्स घुटनों से 4 अंगुल नीची पोशाक पहनते हैं, मैं माइनस फोर्स घुटनों से 4 अंगुल ऊंची पहनता हूँ। इंग्लैंड जैसे ठंडे और कोट पैंट धारी लोगों के देश में भी आप अपनी इस कोपीन जैसी धोती चादर में रहेंगे और क्या इसी वेश में इंग्लैंड के सम्राट से मिलेंगे? इन प्रश्नों के उत्तर में गांधी ने मजाक में कहा, अरे भाई, सम्राट इतने कपड़े पहनते हैं जो हम दोनों के लिए काफ़ी होंगे। गांधी गोलमेज सम्मेलन, ऑक्सफोर्ड तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और बकिंगम राजमहल में भी अधनंगी धोती शॉल और पैरों में मामूली चप्पलों का जोड़ा पहनकर गए थे। मिस्टर चर्चिल ने एक बार इस पर बड़े होकर गांधी को अधनंगा फकीर कहा, लेकिन गांधी इस पर तनिक भी लज्जित या नाराज नहीं हुए। उन्हें अपने अधनंगेपन पर गर्व था। लंदन में उनका खाने पीने का खर्च दैनिक 12 आने से अधिक नहीं होता था। गांधी पैसों का ही नहीं, समय और शब्दों का फिजूल खर्च भी सहन नहीं करते थे। दिन रात के 2400 घंटे का कार्यक्रम वह पहले से बना लिया करते थे और बहुत कड़ाई से समय का पालन करते थे। कोई भी काम निपटाने में उन्हें देर नहीं लगती थी और हड़बड़ी में भी वह कोई काम नहीं करते थे। शब्दों की फिजूल खर्ची भी उन्हें नापसंद थी। उन्होंने बहुत से भाषण दिए और लेख लिखे, ज़रूरत से ज़्यादा एक शब्द भी नहीं लिखा या कहा। वह सदा अप्रासंगिक बातों को बचा जाया करते थे। अपने काम आने वाले पत्रों और लिफाफों को वह इकट्ठा करते रहते थे और उनके कोरे भाग को काम में लाते थे। आकार के अनुसार ऐसे कागज़ों के गट्ठर बंधे रखते थे और गांधी उन्हें पत्र लिखने के काम में लाया करते थे। उनके बहुत से मूल्यवान लेख और वक्तव्य, बड़े लाट राजाओं मंत्रियों को चिट्ठियां इन्हीं कागज़ों के टुकड़ों पर लिखी गई थीं। एक बच्चे द्वारा भेंट दी गई पेंसिल का एक छोटा टुकड़ा और बरसों से काम में आने वाला झावा खो जाने पर वह बहुत परेशान हुए थे, और जब तक वह मिल नहीं पाया उन्होंने अपने सहायकों की नाक में दम कर दी। देश के स्वाधीन हो जाने पर छपे हुए महंगे दफ्तरी पैड पर व्यक्तिगत पत्र लिखने के लिए गांधी ने मंत्रियों और विधानसभा के सदस्यों को बहुत फटकारा था। उन्होंने कहा था कि यदि हम इस प्रकार अंग्रेज़ों के तौर तरीकों और फिजूल खर्ची की नकल करेंगे तो अपनी भी हानि करेंगे और देश की भी। अंग्रेज़ लोग तो शासक वर्ग के थे और अपनी दीनहीन प्रजा पर रोब जमाने के लिए यह सब शान शौकत रखते थे, लेकिन हमें व्यर्थ पैसे बर्बाद करना शोभा नहीं देता। हमारे लिए उर्दू या देवनागरी में नाम पता छपे हुए हाथ के बने कागज़ का व्यवहार ही उचित है। नेताओं या अधिकारियों को दामी मानपत्र या फूलों के गजरे भी नहीं स्वीकार करने चाहिए। गांधी जो पैसा या धन गरीबों के लिए इकट्ठा करते थे उसके खर्च करने में एक एक पैसे की बचत करते थे। मनी ऑर्डरों की फीस, चेक या ड्राफ्ट आदि के खर्च वह हमेशा बचाने की कोशिश करते थे। कोई भी स्वयंसेवक या दूसरा कार्यकर्ता अगर जनता के धन का दुरुपयोग करता तो वह उसे बहुत डांटते फटकारते थे। सन 1896 में जब गांधी भारत आए तो उन्हें 1,000 रुपये की थैली भेंट की गई थी। उन्होंने उसका एक एक पैसे का पूरा हिसाब दिया। इसमें बड़े बड़े रोचक खर्चे शामिल थे, जैसे कि 1 आना ट्राम पर, पानी 2 पैसे का, जादूगरी का खेल 8 आना, थिएटर 4 रुपये आदि। चंदे में मिले मनी ऑर्डर या चेक पर कमीशन भी उन्हें अखरता था। वह कहते थे, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में फिजूल खर्ची की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। मेरे लिए छांट कर बढ़िया से बढ़िया संतरे या अंगूर लाना अथवा 12 की ज़रूरत होने पर 120 लाना फिजूल खर्ची नहीं तो और क्या है। हम गरीब बेजुबान जनता के पैसे के ट्रस्टी हैं। उनका यह स्थायी आदेश था कि जहां पैदल जा सकते हैं वहां गाड़ी मत लो। अपनी जवानी में वह इसी नियम का पालन करते थे। 2-4 रुपए बचाने की खातिर वह आश्रम से बाज़ार तक 42 मील पैदल जाकर सामान लाया करते थे। गांधी अपने दफ्तर या अदालत पैदल ही आया जाया करते थे। क्या देश प्रेम के लिए जाति विद्वेष आवश्यक है? इस विषय पर उनके भाषण के लिए टिकट लगाया गया था। इससे जो रुपया आया वह उन्होंने देशबंधु स्मारक कोष को दे दिया। ईश्वर सत्य स्वरूप है, इस विषय पर गांधी पहली बार भाषण रिकॉर्ड कराने को राजी हुए। इसके लिए 65,000 रुपये मिले थे जो उन्होंने हरिजन कोष में दे दिए थे। गांधी न केवल पैसे बचाने में कुशल थे बल्कि वह पैसे बनाना भी जानते थे। सरकार ने जब उनकी पुस्तक जब्त कर ली तो वह फेरी लगाकर खुल्लम खुल्लम अपनी पुस्तक बेचा करते थे। इस प्रकार 4 आने की हिंद स्वराज पुस्तक को उन्होंने 5, 10 और 50 रुपए तक बेचा। दांडी यात्रा के समय उन्होंने समुद्र तट से जो आधा तोला प्राकृतिक नमक उठाया था उसे उनके एक मित्र ने 125 रुपए में खरीदा। उन दिनों आधा तोले सोने का दाम 40 रुपए था। दुनिया के किसी व्यापारी ने इतनी ऊंची दर पर नमक नहीं बेचा होगा। लोग उनके हस्ताक्षर लेने को उत्सुक रहते हैं, यह जानकर उन्होंने अपने हस्ताक्षर की फीस 5 रुपए लगा दी। जो दानी उन्हें हजारों रुपए देते थे उनको भी 5 रुपए देकर ही उनका हस्ताक्षर मिलता था। खादी की बिक्री बढ़ाने के लिए गांधी ने दुकान पर बैठकर खादी बेची। अपने दाहिने नापने का गज और बाएं खादी का थान रखकर गांधी फर फर रसीद काटते और फुर्ती से खादी बेचते। 50 मिनट में उन्होंने 500 रुपए की खादी बेच डाली। इसी प्रकार उन्होंने एक बार यात्रा करते हुए स्टेशनों पर खादी बेची थी। एक बार खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए उनकी अपील पर लोगों ने एक सप्ताह में 4,000 रुपए की खादी खरीदी थी। उनके भाषण के जादू से एक खादी भंडार की वार्षिक बिक्री 48 रुपए से बढ़कर 65,312 रुपए तक जा पहुंची। कांग्रेस अधिवेशन के समय गांधी सभी दर्शकों से कहते थे कि ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का प्रचार करिए, लोगों को ले आइए और ग्रामोद्योग की चीज़ें खरीदवाइए। गांधी के विदेशी वस्त्र के बहिष्कार आंदोलन के फलस्वरूप बंगाल में विदेशी कपड़े की बिक्री घटकर आधी रह गई थी। अन्य प्रदेशों ने भी बंगाल का अनुकरण करके भारत में विदेशी व्यापार को लगभग ठप कर दिया था। गांधी यह समझते थे कि भारत की दिन प्रतिदिन बढ़ती हुई मांग के साथ साथ यहाँ अधिक माल बनाना आवश्यक है और विदेशी व्यापार को उसी हद तक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए जहाँ तक वह भारत के लिए हानिकर ना हो। वह नहीं चाहते थे कि लोग घर में विदेशी पहने और बाहर दिखावे के लिए खादी धारण करें। बड़े बड़े व्यवसायियों ने विदेशी माल का आयात करके अंग्रेज़ों से सहयोग किया तथा इसी कारण देश का सर्वनाश हुआ। नष्ट होते हुए ग्रामोद्योगों को फिर से जिलाना और सारे भारतवासियों को खादीधारी बनाना उनका उद्देश्य था। अपने रचनात्मक कामों के लिए गांधी को विदेशी सरकार से तो आर्थिक सहायता मिलने का प्रश्न ही नहीं था। देशवासी भी उस ओर से उदासीन थे, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। देश के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने तथा अपने दैनिक व्यवहार की वस्तुओं के उत्पादन में निपुण बना देने के लिए वह दृढ़ प्रतिज्ञ थे। उनकी कोशिशों से अखिल भारतीय चरखा संघ और अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना हुई तथा देश भर में इनकी शाखाएं खुली। वर्धा स्थित मगनवाड़ी में कताई बुनाई कागज़ और साबुन बनाना, चमड़े का काम, लुहार बढ़ई का काम, घानी से तेल निकालना और ढेकली से धान कूटने के धंधे चालू किए गए। वह बार बार कहते थे कि अपने खेत के गेहूं से घर में बनी रोटी जितनी सस्ती और मीठी होती है उतनी बाजार की रोटी नहीं। उसी प्रकार अपने हाथ से कते बुने कपड़े की अपेक्षा अन्य कपड़ा सस्ता और अच्छा नहीं हो सकता। बेकार रहने के कारण मनुष्य के मन में जो आलस्य पैदा होता है उससे वह बहुत दुखी होते थे। राष्ट्रीय उन्नति के लिए घरेलू धंधों को वह अनिवार्य समझते थे। वह कहते थे, यह शर्म की बात है कि देश में काफ़ी अन्न पैदा होने पर भी हम विदेश से गेहूं मंगाते हैं। हाथ का छटा चावल और गुड़ के बजाय पॉलिश किया हुआ सारहीन सफ़ेद चावल और सफ़ेद चीनी हम खाते हैं। मशीन का पिसा हुआ कम पौष्टिक आटा खाकर रोगों को न्योता देते हैं। गांव के कोल्हुओं को हमने बेकार कर दिया है। आज के ग्रामीण में वह हुनर और बुद्धिमानी नहीं रह गई जो 50 साल पहले के लोगों में थी। वह निरंतर देता ही है और पाता कुछ नहीं। मैं ऐसा करना चाहता हूँ कि ऐसी किसी वस्तु का उत्पादन शहरों में नहीं हो जो आसानी से थोड़ा सिखाकर भली भांति गाँव में तैयार हो सकती है। गांधी लोगों से कहते थे कि धान हाथ से कूटिए, गेहूं हाथ की चक्की से पीसिए, मिल की चीनी के बदले ताज़ा गुड़ खाइए और चरखा तथा करघा चलाइए। आश्रम में आने वाले विदेशी अतिथियों को वह गांव का बना सुनहरा गुड़ चखाया करते थे। वह देशवासियों से कहते थे कि यह कहना ठीक नहीं कि खादी मिल के कपड़े से महंगी पड़ती है। वह कहते थे, मिल मालिक की कोशिश होगी कि उसका माल सस्ता हो, चाहे मजदूर को वाजिब मजदूरी मिले या ना मिले, और हम मजदूर को जीने लायक मजदूरी देना चाहते हैं, नहीं तो हम भी उनके शोषण के दोषी होंगे। हाथ का कागज़ बनाने वाला एक व्यापारी मजदूरों को 6 पैसे प्रतिदिन मजदूरी देता था और उसने शीघ्र ही और सस्ता कागज़ देने का आश्वासन दिया था, किंतु गांधी ने उससे कहा कि जो मजदूर का पेट काटकर मिले, मैं ऐसा कम दाम का कागज़ नहीं चाहता। किसानों तथा कारीगरों का शोषण करके जो लोग रोजी कमाते हैं, गांधी उन्हें खत्म कर देना चाहते थे। किसानों को अपने मेहनत की पूरी कीमत नहीं मिलती थी, क्योंकि बीच वाले लोग उनका माल सस्ते दामों खरीद कर ग्राहकों को ऊंचे दाम पर बेचते हैं और इस प्रकार किसान का अंश हड़प जाते हैं। इस बात को गांधी जानते थे। गांधी कपड़े और अनाज के कंट्रोल के विरुद्ध थे। वह मुनाफाखोरी और चोर बाजारी करने वाले लोभी व्यापारियों की निंदा करते थे। वह कहते थे कि व्यापारी लोगों को धोखा देकर धन कमाते हैं और सोचते हैं कि धर्म कर्म तथा दान पुण्य करने से वह पाप धुल जाएगा। उन्होंने व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा था, बड़े बड़े व्यापारी और पूंजीपति तो मुँह से ब्रिटिश सरकार का विरोध करते हैं, किंतु चलते उसी की मर्जी से हैं। उनकी कृपा से उन्हें व्यापार में शायद 5% लाभ होता है और 90% सरकार का पेट भरने में चला जाता है। भारतीय व्यापारियों की धोखेबाजी के कारण ही स्वदेशी आंदोलन सफल नहीं हो सका, क्योंकि उन्होंने स्वदेशी के नाम पर विदेशी माल बेचा। व्यापारियों के कारण देश पराधीन हुआ। आशा है अब वे देश का पुनरुद्धार करने में सहयोग करेंगे।